nana muy mbooloo mi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sant bu baax koy gërëm, mu ne xam naa xataay bi moo tax, waaye am na ñoo xam ne waroon nañ jël kàddu ku mel ni xumma ak ñeneen. Mu ne waaye comme xat na nag ñu nang ngant loolu rek. Mu ne moom bu kenn waxoon rek waxal na ñëpp. Mu ne waaye bëgg nañ nag ñëpp am fasa ba mën a jotali kàddu yàlla ji, te nañu ko bëggee. Mu ne loolee yàlla na yàlla defal leen ko. Mu ne ñu ngi sant bu baax seen taxawaay. Mu ne lañ waxoon rek lañuy waxaat. Mu ne yëg nañ ne day ni ngeen war a mel mel ngeen ko, te la ngeen war a nekkit yéen a nga ca. Mu ne ñaan yàlla mu dolleeku rek. Mu ne waaye xeebuñ seen pas-pas, xeebuñu seen jëf, naw nañu ko. Mu ne kon dañuy ñaan mu jëm kanam. Mu ne waaye nag ñu sant yàlla it ba tey bi nga xamee ne yëg nañu ci suñu xol loo xam ne mooy dëggal, mooy dëggal mooy wéral suñu jëf. Mu ne ndax am na loo xam ne ku ko yëg ci sa xol jëf ca dox ca dana la yomb. Mu ne loolu it ñu sant ci yàlla. Mu ne ndax mënoon naa bañ a demee noonu te demee nii. Mënoon naa demee nii it te bañ a demee noonu. Mu ne kon nag bu melee nañ ko bëggee ci wàllu yëpp. Mu ne loolu sant yàlla cay topp ak sàmm nag loolu. Dara bañ ko yàq ci zahir, dara bañ ko yàq ci batin. Mu ne ndax dafay faral di wax ne buñ doon làmb day daj nañu, buñ doon xoolit gis nañu. Mu ne buñ doon utitam am nañ, te yëg nañ ko it nag. Te mooy Cheikh Moussa nu ñu yàlla jox ak lam ñu jox. Mu ne loola amuñ ci sukki sàkk. Mu ne su ko defee nag moom itam doole yiñ koy jox, ñaq wiñ koy jox, warsak yeen say tege, mu ne ca lay xamee itam ne ñoom àndal day ñoom itam nañ war a mel ak lañ war a def def nañu ko. Mu ne su boobaa nag alhamdulilah rek ko cay tege. Mu ne te loolu mooy seen jëf yi. Mu ne ko te alhamdulilah digaluñ leen ko, waaye seen xel ak seen xelaat yu baax moo leen si yóbbu. Mu ne moo tax jëwri ni ñu ngi leen di sant bu baax a baax, di sant njaboot bi seen yëpp. Mu ne ndax mu ne ñooy xalaat xalaat yi mu doon xalaat yu rafet dawal ko ci njaboot bi yëpp, ñu bëgg lu baax yëpp fekk leen ko. Mu ne ba ñu mën a taxawal dara mu doon loo xam ne luy jëriñ la. Mu ne su ko defee loolu nag dañ ciy sant. Mu ne mu ngi ciy wax ak Cheikh Fab sànq ni. Mu ne na ngeen yëg ne ci liggéey bu rëy ngeen nag, te ku liggéey sa xel war a xam loolu. Mu ne su ko defee nag yëg gi da ci am solo lool. Mu ne ngeen yëg it ne addina mu ngi seen loxo. Mu ne li ngeen yëg ku ko yëg addinaa ngi sa loxo. Mu ne su ko defee nag déggoo gi dana tax ñu mën koo jëriñoo, mën caa jëriñoo. Mu ne ñàkkaa déggoo nag dana tax dañ ko mën a jëriñoo. Duñ ko mën a jëriñoo. Duñ ci mën a jëriñoo. Dañ ko war a jëriñoo. Mu ne te dañ ko war a jëriñoo. War caa jëriñoo. Mu ne kon déggoo gi am na solo lool. Ci yéen na. Loolu bàyyi xel baax. Mu ne loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Yéen ay Cheikh Moussa yi. Mu ne yéen ay Cheikh Moussa yi. Ak naalam ya. Ak naalam ya. Mu ne jàpp ne mot li. Mu ne na ngeen jàpp ne mot li. Ci yéen lay am. Mu ne su ko defee nag loolu. Ku ko yëg rek. Da nga xam ne am na lu la war. Mbir mi nag day nga xam ne. Mu ne mbir mi nag day loo xam ne. Xam-xam rek ko koy doxal. Xam-xam rek ko koy doxal. Ak yitte. Xam-xam nag. Mu ne xam-xam nag. Weesuwul li ngeen xam. Weesuwul li ngeen xam. Ngeen xam géej la. Mu ne li ngeen xam géej la. Loo ci génnee tey. Mu ne loo ci génnee tey. Bu subaa boo lambee. Bu subaa boo lambee. Génne ci lu wuteeg loola. Génne ci lu wuteeg loola. Te noonu lay demee ba faw. Mu ne te noonu lay demee ba faw. Yàlla moo amut yemuwaay. Mu ne yàlla moo amut yemuwaay. Kon li am solo. Mooy kon li am solo. Mooy nit ki. Mooy nit ki. Bu mu nax boppam. Bu mu nax boppam rek. Ku naxul sa bopp. Mu ne ku naxul sa bopp. Yàlla moom du la nax. Yàlla moom du la nax. Mu ne su ko defee nag ñu bàyyi ko xel. Ñoo bokk génn géej gi ñuy sóor. Ñoo bokk génn géej gi ñuy tëmb. Di dox ci biir di làmb ci biir. Di dox ci biir di làmb ci biir. Su boobaa nag. Mu ne su boobaa nag. Buñ ko yëgee rek. Buñ ko yëgee rek. Nangulante gi. Nangulante gi. Dafay yomb. Dafay yomb. Maqaama nag tollu. Mu ne maqaama yi nag tollawuñ. Comme ça waxoon na ne. Mu ne Cheikh Moussa waxoon na ne. Géej la. Géej la. Ñu mbaal lañ am. Ñu mbaal lañ am. Ñu ons lañ am. Ñu ons lañ am. Ñu leneen lañ am. Ñu leneen lañ am. Waaye lépp lu génne ci géej. Mu ne waaye lépp lu génne ci géej. Nañ ko nangulante rek. Nañ ko nangulante rek. Njëriñ la. Te ci géej la génn. Te ci géej la génn. Du ci kenn xeex sa morom ci dara. Du ci kenn xeex sa morom ci dara. Du ci kenn xeex sa morom ci dara. Ba mu doon zaahir bu mu doon baat. Mu ne bu ci kenn xeex sa morom ci dara bu mu doon zaahir bu mu doon baat. Ndax yàlla moo yaatu. Mu ne ndax yàlla moo yaatu. Ba nga xam ne. Ba nga xam ne. Kenn ku ne. Kenn ku ne. Ba nga taxaw. Ba nga taxaw. Daanaka boo ko seetee. Daanaka boo ko seetee. Xëy na kenn mënu caa wuti. Da ngay wax naan kenn mënul ci la caa wuti. Kon nga yëg ne. Mu ne kon nga yëg ne. Ba nga taxaw boo fa taxee rek. Ba nga taxaw boo fa taxawee rek. La nga war a nekkee rek. Te la la war nga nekkee rek. La nga war a def nga def ko rek. La nga war a def nga def ko rek. Su ko ñëpp defee rek. Su ko ñëpp defee rek. Alhamdulilah du seetee. Alhamdulilah lañ koy def. Kenn mënta taxaw fépp. Mu ne kenn mënta taxaw fépp. Kenn mënta nekk fépp. Kenn mënta nekk fépp. Kenn mënta dajal fépp. Kenn mënta dajal fépp. Ku ne da ngay taxaw fa ngay taxaw. Ku ne da ngay taxaw fa ngay war a taxaw. Def la nga war a def. Def la nga war a def. Lu dajee. Ñu daje. Ci liñ bëgg lépp. Ci liñ bëgg lépp. Soo demee loolu ku ko yëg. Mu ne su ko defee loolu ku ko yëg. Doxal ko dana la yomb lool. Doxal ko dana la yomb lool. Yëg yàlla daal ku ko def. Mu ne yëg yàlla daal ku ko def. Da nga am noflaay. Da nga am noflaay. Ci saahir. Ci saahir. Ci baat ak ci baat yi. Ndax Cheikh Moussa waxoon na ne. Mu ne ndax Cheikh Moussa waxoon na ne. Andi leen seen humb yi. Andi leen seen humb yi. Moo woyofal leen. Moo woyofal leen ko. Am na diis loo xam ne. Mu ne am na lu diis loo xam ne. Soom jëm dafa jëriñ. Soom jëm dafa jëriñ. Daan la sonal ci yoon. Te dana la sonal ci yoon yi. Soom ak seen ko andee. Mu ne kon nag su ngeen ko andee. Woon leen fa ngeen jëm. Moo woon leen fa ngeen jëm. Dafay jëriñ. Dafay jëriñ. Mu doon lu oyof lool. Mu doon lu oyof lool. Li ci des ma wax leen ci muy jëriñ. Mu ne li ci des ma wax leen ci muy jëriñ. Mu noppal leen. Kon ku yëg yàlla. Mu ne kon ku yëg yàlla. War a noppal. War a noppalu. Nit ku yëg yàlla daal. Mu ne nit ku yëg yàlla daal. War na mucc ci kañaan. War na mucc ci kañaan. War na mucc ci rëy. War na mucc ci rëy. War na mucc ci bokkaale yàlla. War na mucc ci bokkaale yàlla. Li nag ku yëg yàlla war na. Mu ne lii nag ku yëg yàlla war nga caa mucc. Te lii ku ca mucc rek. Te lii ku ca mucc rek. Nekk nit ku baax. Nekk nit ku baax. Nit ku woyof. Nit ku woyof. Ku neex a dëkkër. Nit ku neex a dëkkër. Am njëriñ. Ku am njëriñ. Defee lii la. Mu ne su ko defee lii la. Ñu leen di sant bu baax. Ñu leen di sant bu baax. Yal na yàlla nangu jëf. Yal na yàlla nangu jëf. Yal na ko yàlla gërëm. Xam ne fajj aajo de. Ñu xam ne fajj aajo de. Lu mel nii la. Ci lu mel nii rek la ne. Lii de saa yu ñu ko defalaan Cheikh Moussa. Mu ne lii de saa yu ñu ko defalaan Cheikh Moussa. Daan wax ni. Da daan wax ne. Sëñ Touba nee na. Sëñ Touba nee na. Salaawul xaaj. Salaawul xaaj. Xadaawul xaaj. Xadaawul xaaj. Mu ngi ci liggéeyal ma. Mu ngi ci liggéeyal ma. Loolee nag la taxoon mu di ko wax. Mu ne loolee nag la taxoon mu di ko wax. Di jëm mam jëm. Di jëm mam jëm. Waaye lam làqoo. Waaye lam làqoo. Ak lam làmboo. Ak lam làmboo. Te mooy yàlla ji. Te mooy yàlla ji. Moo tax moo tax mu wax ko. Fu mu feeñit nag. Mu ne fu mu feeñit nag. Na woon démb rek. Na woon démb rek. Moo dem si waat moo dem si waat rek. Ci baat ci Zaïre ci baat. Ku am yëg gaañ yi dem. Ku am yëg yëg gaañ yi amoon. Nga gaañ a làqoon rek. Nga gaañ a làqoon rek. Nga làq ko. Nga làq ko. Ba yëg ko. Ba yëg ko. Ba dooleem ñee. Ba dooleem ñee. Ci Zaïre ak ci baat. Ci Zaïre ak ci baat. Ci rafetlu ñu yàlla di leen. Mu ne kon su ko defee yàlla yàlla dimbal leen. Am na seen xaalis bi. Te ban jëm leen.